Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Fuld fart på halvårsregnskaberne i både Norden og USA, så selvom sommerferien også trækker lidt volumen ud af aktiemarkedet, så kaster uge 29 mange bolde til investorerne. De næste 10 minutter, der kigger vi på de vigtigste. Jeg er Pernille Ingaard, og med mig her, der har jeg Lav Svendsen. Lav, endelig kommer regnskaberne for alvor, så vi kan trække vejret og have noget at forholde os til. Kan det skabe sådan lidt ro i maven? Ja, det kan det, fordi så der er to ting. I det ene er, at man jo får en direkte afklaring af en hel masse usikkerhedspunkter, men det andet er jo, at det betyder så også, at aktiemarkedet ligesom overtager magten over sig selv igen, fordi vi har jo det problem, at når vi har sådan nogle venteperioder, især lige inden regnskaberne, så bliver det andre ting, så bliver det de store renter og politik og Trump og alt sådan noget udefra, som puffer rundt med os, og nu bliver det ligesom vores egen ting, selskabernes performance og hvad direktøren mener, om de er glade eller vrede eller hvad det er. Det bliver det, der kører det, og det er vi sådan set glade for, fordi så er man mere tilbage til normaliteten end det andet, hvor vi bliver drevet rundt af store bevægelser, som måske ikke betyder så meget, men fordi der er stillhed, så er det den kraft, der slår igennem. Ikke? Den amerikanske regnskabssæson går i gang for fuld damp fredag eftermiddag i 28. Der er det JP Morgan hedder det, Citigroup og Wells Fargo, og mandag så er det Bank of America. Og så kommer det altså derudad også i næste uge med BlackRock, Netflix, IBM, og jeg skal komme efter dig. Det vi har været lidt nervøse for med forhold til den amerikanske regnskabssæson, det er jo om, vi kan ikke helt glemme handelskrigen, den her retorik mellem Kina og USA, om det kommer til at afspejle sig i regnskaberne for USA. Måske ikke direkte på bundlinjen nu, men i forventningerne til resten af halvåret, som jo er det, I handler ind på som investorer. Ja, fordi man siger, at kvartalets udvikling har jo formentlig ikke været generet overhovedet af handel eller andre problemer, men så det burde være gået hjem. Det handler om, hvorvidt man siger, at man skal nu må forudse, at der vil blive større udgifter og mere bøvl med at få tingene til at fungere og flowet til at køre i produktioner og alle steder i distributionskæden. Så der kan godt komme nogen, men nu har USA jo ikke, er jo, kan man sige, ikke så, det er jo ikke sådan en gammeldags industri, som du typisk har i Japan og Tyskland med bilindustri og sådan noget. De vejer jo ikke så meget mere, som de gjorde engang derovre. Og også simpelthen stål i USA, det er jo heller ikke ret meget mere. Så derfor er der vel ikke, det er jo mere servicevirksomheder, der er jo nok ikke så store, de burde jo klare sig, ikke? Altså, der er ikke, og vi har jo heller ikke fået nogen profit warnings, Lars Svendsen, i den her periode op til, som vi har været lidt nervøse for måske. Ja, det har der ikke været for USA, og vi har så også haft ovenikøbet nu her, eller lige grøjet en stor takeover igennem med først havde vi det der Disney's 21st Century Fox, og nu kommer der så denne her med Broadcom, der vil købe en chip producent, ikke som det var den hen der. De ville have købt Qualcomm, det kom de så ikke til, men så har de købt en software virksomhed i stedet for CA Technologies. Det var investorerne ikke så begejstret for, den satte sig en 4-5% oven på den deal. Ja. Så nu må vi se, hvor den danser henad. men der er dog trods alt ligesom lidt gang i det der Take over. Ja, og det ruller til syden og videre. Så nej, det bliver måske mere uden for USA, at der kan være nogle profit-problemer i Europa og måske også, jeg ved ikke, hvor meget kinesiske selskaber kommer ikke dem allerede nu, men og der er jo ikke så mange. Og hvor meget de melder ud omkring det. Ja, det er jo sådan noget andet. Men lad os lige holde fast i USA. Der kommer et regnskab, hvis vi sådan skal tage relation til, hvordan det kan påvirke det danske aktiemarked. Så har vi jo Johnson & Johnson, der lander tirsdag, og det er jo Genmaps salgsselskab for Darzalex, som er det, Genmap lever af, PT. Ja. Kommer den til at lande, sådan som vi gerne vil have den? Ja, i forhold til Genmap tror jeg ikke, at der er nogen problem. Det er jo klart, at de har så sent som i går har fået en anden, måtte acceptere en stor erstatning for nogle medicinprodukter, de har solgt. Altså Johnson ja. Fik en bøde, ja, det er omkring deres babypulver, som havde, det var det 24 kvinder, der har lagt sag ind imod, og Johnson & Johnson skulle betale 4,6 milliarder dollar, tror jeg det var. Ja. Exactly, ja. Og der må man sige, det er så deres, det har jo ikke noget med Genmap at gøre, så man siger, at på Genmaps relation burde der ikke være, jeg kan ikke sige, at der skulle være nogen risiko på, at der kommer negative overraskelser fra fra den kant af. Vi har så haft jo generelt det her ballade, der nu har været den sidste omgang også i USA med, om medicinindustrien kunne få lov at hæve priserne, hvor Trump har prøvet på at lave et form for et veto ved at forlange eller lave en masse statement om det, at det vil jeg acceptere. Og det er jo så generelt betydning for både på Novo og Lundbeck, som Lundbeck sælger jo også mest i USA. Men både investorerne og Lundbeck, eller både investorerne og minihusselskaber, har indtil videre tweetet kom ud her mandag den forgangne uge, og markedet har været sådan lidt ligeglad den her gang, og det jeg hører medicinalindustrien, de siger, at vi sætter priserne op alligevel. Inklusiv Novo Nordisk. Ja, jeg skal ikke kunne svare på, om de kommer igennem med det, eller de vil risikere, at de kommer i en anden mølle. Det er jo sådan en eller anden med, at hvis I gør det, så gør jeg noget andet, og så skal vi gøre helvede hit for jer på en eller anden måde, på en anden måde. FDA vil forsinke jeres behandling og alt muligt, hvad de kan gøre. Det er jo sådan lidt sådan, det er sådan en form for skyggeboksning, hvor man helst ikke vil sådan direkte skrive på et stykke papir, men at man sådan prøver på at massere sig igennem det. ved, så, men det er jo der, hvor det danske, hvor man siger, dansk relation har det betydning med. Det er jo så altså primært Novo og så Lundbeck, og så har vi jo mange danske investorer af den største udenlandske aktie, danskere ejer, det er jo Teva. Og det er jo, skal vi jo ikke glemme, den er så godt nok baseret i Israel, men de er jo, deres største marked er jo USA, og på, som generisk udbyder. Og det er jo klart, at han vil jo også blive påvirket af, hvordan det der kommer, fordi han lever af at lave kopierne i forhold til det andet. Så hvad hedder det, han har jo sådan en indirekte effekt på det, og han vil jo gerne have priserne op, fordi så kan han jo tjene mere på sine kopier i forhold til, ligesom basispriserne bliver øget, ikke? Men så dem stiller jo negativt på ham. Nu er det jo de store investeringsbanker, der kommer, og så en bred skuffe i næste uge for USA. Hvilke af de her selskaber holder du mest øje med? Altså for USA? Fra USA, ja. Der er Johnson & Johnson, og ja. Så hvad hedder det, var der også American Express, som er en ret stor fyr, som er, bankerne ser ikke så meget på, fordi de, og vi får nogle allerede i dag, de er svære at gennemskue, det er de her dagsværdige reguleringer, der flytter dem det hele tiden. De er svære at holde greb om, og General Electric kommer på fredag, mener jeg, næste uge, og han er ikke så interessant. Han er lidt en skygge af sig selv nu, men en aktie, der er bumpet helt ned i hullet. Så nej, det bliver det mere europæiske, vores egen banker. Og, Danske Bank, onsdag, torsdag, Nordea, jeg ved ikke, hvordan den er, og så, som du siger, kugle og nakkel i relation til DSV også. Ja. DSV, som jo er krøbet lidt langsomt afsted i forhold til, hvad vi er vant til. Ja, han har mistet sådan en 5-7% fra sin top, og næsten har ligget, han har jo nærmest gået kontinuert og skrålt opad, og har performet vældig godt i årvis. Og han er jo også lidt risikeret med AP Møller at komme lidt i klemme i det her hans cirkus, hvis der bliver bryder med at sælge meget rundt. Og der kommer så konkurrenten der, og også Panalpina, som ikke er så stor. Men det er dem, der har hvad hedder det, dansk relation, og når det er 25% dansk, hvis du har et svar på det spørgsmål, men det er nogle af vægtene. Men altså, det er dem, som er de store, og så har vi jo så et meget interessant selskab i Sverige, nemlig at vi har Ericsson og vi har Volvo. Det er sådan to gamle industrilokomotiver deroppe, som kan give noget. Også SKF, som jo, altså kugleejer og alle mulige andre, nogle forskellige metalindustrikomponenter. Det er vel ligesom de vigtigste ting, indtil vi så har også Novartis, som er stor inden for medicin, og det er hele medicin, det handler om. Det er jo mest kraftmedicin, de har. Og så er det Unilever, som er jo generelt inden for altså forbrugs ting, vi køber nede i supermarkedet. Så det bliver spændende. Vi kan faktisk, når den her uge er gået, få et vist sikkert billede af, hvordan erhvervslivet har det, om de holder humøret op. Og det kan vi jo også, fordi de melder ud netop, hvad deres forventninger er til det kommende halvår. Lars Svendsen, er det sådan en uge, hvor der skal handles? Det kan godt gå hen og blive det, fordi der kan jo komme nogle ting, som påvirker hele markedet, men de danske aktier, som jeg mest har, er jo ikke, de kommer jo først om 3 uger, ikke? Så der er ikke så mange af dem, der dukker op med noget, der kan. Men vi får mere klarhed over, hvad vi, så vi har mere sikkerhed for, at vi laver. Så kan det godt være, at vi skal gå ud og bytte lidt rundt på tingene for at finde noget, som er bedre. Men det er, vi er lidt sent på den regnskab. En stærk regnskabsuge venter altså i uge 29, og hjemme der bliver det Danske Bank onsdag, nu det er lander torsdag i USA, der brager det altså ud af, hvor vi får bankerne fredag eftermiddag, og mandag kommer Bank of America og Netflix, blandt andre BlackRock lander også. Johnson & Johnson relation til Genmab, og så ikke i USA, men i Tyskland, Kuhlen & Hagel relation til DSV. På På makrofonden, der kommer der blandt andet nogle tal fra Tyskland, der lander, eller Kina, der lander mandag morgen, som også kan sætte lidt skub i tingene. Det var Millionærklubbens markedsudsigt for uge 29. Rigtig god handelsuge.